need me, find me. John Porter, jego 75. urodziny. Ain't Got My Music w wersji 2025 na 45-lecie album Helicopters, a potem Run to the Sound z płyty Back in Town 2011 i Still in Warsaw, koncertowe nagranie z Teatru Stu z Krakowa gdzieś z początku lat 80. Najlepsze życzenia dla Johna Portera z Myśliwieckiej 357. I właściwie to samo mógłbym powiedzieć przy okazji prezentacji następnej artystki, bo to też urodziny z naszego muzycznego kalendarza. Grażyny Augustik, te urodziny z 17 sierpnia. Time has told me you're a rare find, a troubled cure for a troubled mind. And time has told me not to ask for more. Someday our ocean will find its shore. I leave the waves that are making me be what I really don't want to be. Leave the ways that are making me love what I really don't want to love. Time has told me you came with the dawn, a soul to be. Leave the ways that are making you love what you really don't want to love. Today, hopes the wisdom will protect her. Learn to embrace the storm. As the years photograph her, the students become the same. Grażyna Augustik, najpierw w piosence Nicka Drake'a Time Has Told Me, a potem Happy Sunday i It's Always Tomorrow. To już z autorskich płyt artystki. Artystki, która 17 sierpnia obchodzi urodziny i także przyjmuje najlepsze życzenia płynące prosto z Myśliwieckiej 357. Kalendarz muzyczny nadal, choć tym razem obchodzimy urodziny płyty. Też 17 sierpnia te urodziny obchodzimy. To jeden z najważniejszych albumów w historii światowego jazzu, Kind of Blue, zespołu Milesa Davisa. 17 sierpnia 1959 roku to data, kiedy ten album się ukazał. No i wciąż zachwyca kolejne pokolenia słuchaczy i wciąż ta muzyka brzmi fantastycznie. Thank you. Thank you. strona B oryginalnego wydania winylowego Kind of Blue. To właśnie All Blues i Flamenco Sketches. Miles Davis, Julian Cannonball, Adderley, John Coltrane, Wynton Kelly, Bill Evans, Paul Chambers i Jimmy Cobb. To w tym składzie powstała ta płyta. Kind of Blue, Milesa Davisa, 17 sierpnia 1959 roku. I na zakończenie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie znów zaglądamy do muzycznego kalendarza, wspominając jeszcze raz Marka Knopflera z jego urodzinami z 12 sierpnia. Dwukrotnie z koncertowych wspomnień zespołu Dire Straits z 85 roku. Brothers in Arms i Going Home. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia w Trójce. Mist-covered mountains hold down for me, but my home is a lowlands and always will be. Someday you'll return. Your valleys and farms, they'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I witness your suffering as the battle raged higher, and no day did hurt me so bad. Fear and alarm, you did not desert me, my brothers in arms. There's so many different worlds, so many different suns. We have just one world, but we live in different ones. to hell, man. You got the moon riding high. Let me bid you farewell. When the man has to die, but it's written in the starlight. In your palm, we're fools to make war on our birth in arms. Andrew, thank you.